Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon Popoy at sa lahat ng mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin nyo na lamang akong Rhea, 25 years old at isang online reseller. Nagbebenta ako ng kung ano-anong produkto, mapa pagkain man, gamit sa bahay o mga gamit pampaganda. Masaya naman ang mga online business. Minsan nga lang ay mapapatapat ka sa hindi matitinong mga buyer o mga supplier. Pero dapat tuloy lang, tiyaga lang, sabi nga nila. Doble kayot nga ako ngayon, Popoy, dahil may plano na kaming magpakasal ng boyfriend kong si Eman. 3 years na kaming nagmamahalan at gusto ko rin na bumuo ng sarili naming pamilya. Mabait si Eman at tanggap siya sa amin. Kaya nga tuwang-tuwa sila nang ibalita ko na magpapakasal na kami. Pero minsan napapaisip ako kung handa na ba talaga ako sa buhay may asawa. Kakayanin ko na ba talaga sa edad kong ito? Kaya ko na rin kayang maging nanay kung sakaling magkaanak kami agad ni Eman. Pero sa tuwing napapaisip ako ng ganyan ay naaalala ko ang best friend kong si Angie na 20 years old lang nang magpakasal. Pero for 5 years ay mukhang going strong naman sila ng asawa niya kasama ang anak nilang si Lian. Minsan nga ay naiinggit ako sa kanya kasi may panibagong yugto na sa buhay niya. Samantalang ako ay parang nag-uumpisa pa lang. 6 na ubing halaya kay Chris, 3 kay Pia, at 5 kay Josa. Bale, 14 dapat. Teka. 5, 10. Oh! Angie, Besh! Andyan ka pala. Ay naku, Besh. Pumasok na ako, ah. Kanina pa kasi ako kumakatok, eh bingi ka na naman. Ganun ba? Sorry ha. Inayos ko kasi itong mga pa-order. Mali-mali na naman kasi yung dineliver ng supplier ko. Eh, sabi ko naman sa'yo, magpalit ka na ng supplier. Magulo kasi talaga yung kausap. Hayaan mo na. Eh, mas mura dito eh. O nga pala, bakit ka napadaan? Wala naman. Bakit masama bang bisitahin yung best friend ko? Ay, kukunin ko na rin kasi sana yung order kong 2 peanut butter. Ah, oo. Teka, hinanda ko na yun eh. Ah, eto oh. Teka, bakit pala ang dami niyong in-order? Akala ko ba ayaw ng asawa at biyanan mo ng mga ganyang palaman? Gusto ko to eh. Basta kakainin ko lahat yan. Well, lakas talaga ng trip mo eh, no? O baka naman... Naglilihi ka ba? Hoy, hindi ah. Huwag kang magbiro ng ganyan. Nakonmood talaga? O ba't naman ganyan yung reaction mo? Eh, normal lang naman yan at may asawa ka naman. Kung ako sigurong maglilihi, doon ako magugulat, no? Ay naku, Besh. Basta masasabi ko lang sa'yo, huwag kayong magmadali niyang boyfriend mong si Eman. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang kasi, Besh, yung plano niyong kasal, napakaaga pa niyan eh. 25 pa lang kayo. Pag-isipan niyo mabuti yan. Maaga? Eh ikaw nga itong 20 nung nagpakasal tapos sasabihin mo kung maaga pa. Ano kaya yun? Eh pa yung kaibigan tong sinasabi ko sa'yo. Kung ako sa'yo, i-enjoy ko ang bawat sandali na single ako. Kung alam mo lang kung gano'ng kahirap ang may asawa, hindi mo nagugustuhin na malagay sa posisyon ko. Makapagsalita to, oh. Eh, totoo naman eh. Pag may asawa ka na, hindi mo na magagawa ng lahat ng gusto mo. Hindi ka na basta-basta makakapunta kung saan mo gustong pumunta. Lahat ng kilos mo, dapat ipagpaalam mo. Hindi ka na rin basta-basta makakabili ng gusto mo kasi iisipin mo, ay, budget na namin to, o kaya para saan ako na to. Kaya yan, ni bagong panty, hindi ako makabili. Eh, di ba kasama naman talaga yan sa buhay may asawa? Oo nga, kasama yan. Pero babae ang nagdadala ng hirap na yan. Lalo na sa gaya ko nakasama sa buhay yung biyanan. Tapos yung asawa ko na akala mo batang laging inaasikaso. Biruin mo, pati pang shave niya sa akin nahanapin, isa lang naman ang gumagamit nun. Tapos sa hapon pagdating ko galing trabaho, ako pa rin na magluluto. Ano, hindi sila makaluto? Bit-bit ko ba yung kaldero? At eto pa, may biyanan pang mala CCTV ang mata ko makabantay sa kilos ko. Oh, sino gugusto yung mapunta sa sitwasyon na yan? Teka, ang lalim ng hugot ah. May problema na naman ba kayo ni Robert? Wala. Eh, ganito naman na talaga kami dati pa. Ina-example ko lang sa'yo para lang magka-idea ka sa totoong buhay may asawa. Kaya sinasabi ko sa'yo, i-enjoy mo na yung pagka-single mo. Isa pa, Malay mo, hindi naman talaga si Eman ang para sa'yo. Hoy, sobra na yan ha! Pati kami ni Eman, idadamay mo dyan sa hanas mo. Besh, nagpapakatotoo lang naman ako. Hindi naman kasi porke pinakasalan mo na, ayun na yun para talaga sa'yo. Uwe, paano kung may dumating na bago? Na mas nakakasundo mo tapos mamahalin mo pala. Paano na yan kung kasal ka na? Ano ba yung pinagsasabi mo? Napakanega mo ha, sa totoo lang. Nega nga kasi magpakasal agad. Kung hindi lang din naman talaga ako nabuntis nun, hindi pa siguro kami magpapakasal ni Robert. At ano, itutuloy niyo yung pagli-live-in niyo. Magtigil ka nga dyan sa halip na bigyan mo ako ng mga words of encouragement tungkol sa kasal, puro negative yung sinasabi mo. Ah, basta, mag-isip ka mabuti. Mas masayang maging single. Tsaka ka na magpakasal kapag na-enjoy mo ng pagkadalaga mo. Ay, teka, may nag-text sa akin. Oh, siya ha. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Ha? Saan ka ba pupunta? Si Robert ba yung nag-text? Basta, sige na ha. Tawagan na lang tayo mamaya. Bye! Teka! Makapagmadali naman yung babaeng yun. Kala mo may hinahabol. Ay, teka, saan nga ba yung binibilang ko? Ah, itong ube halaya. Teka. Naku, naiwan ni Angie yung in-order niyang peanut butter. Ihabol ko nga sa kanya. For sure, andyan pa yun sa labas. Besh! Besh, bakit? Yung order mo. Naiwan mo sa bahay. Ay, nakalimutan ko pala. Sorry ha. Angie, kanina ka pa? Hindi. Kakarating ko lang, sakto lang yung dating mo. Kaibigan mo? Si Gabriel, katrabaho ko. Ano lang, may pupuntahan kaming katrabaho rin eh. Sumabay na ako sa kanya. Bakit hindi ka kay Robert nagpahatid? Maaga naman sadi. Siya, sige na, besha. Una na kami. Bye! Ibang kutub ko sa lalaking yon, Popoy. Parang may kakaiba sa mga tingin niya kay Angie. Kaya nga, kinagabihan ay tinawagan ko agad ang best friend ko at nagtanong na kung sino nga ba talaga yung lalaking nakita ko. Pero tawa lang ang isinagot niya sa akin. Katrabaho niya lang daw talaga yon. Ako lang daw itong tamang hinala kung mag-isip. Nakonsensya naman ako dahil wala nga namang basihan yung mga kutub ko. Lumipas pa nga ang ilang araw pagkatapos ng pangyayaring yun, napansin ko na iba ang mga hugot ni Angie sa social media. Mukhang may problema na naman siya. Sinusubukan ko siyang kausapin pero hindi naman siya sumasagot ng diretso. Hanggang isang araw... Besh, thank you sa pag-sales talk mo ng mga binibenta ko sa mga katrabaho mo sa factory, ha? Ayan, nandiyan na sa bagyan lahat ng orders. Wala yun. Nagustuhan din naman nila yung binibenta mo, eh. So, paano? Dadaanan ka ba dito ni Robert? Hindi. Susunduin ako ni Gabriel. Ha? Yung katrabaho mong may motor? Yung sumundo rin sa'yo nung isang araw? Bakit sa kanya ka magpapasundo? May tricycle naman yung asawa mo. Besh? Paano kung sabihin ko sa'yo hindi ko lang katrabaho si Gabriel? Ano? Naku, Angie, ano ba yung sinasabi mo? Tigilan mo nga yung mga ganyan mong paandar, hindi nakakatuwa. Seryoso naman kasi ako eh. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Iba kasi talaga yung namamagitan sa amin ni Gabriel. Ano bang namamagitan yung pinagsasabi mo dyan? Tigilan mo nga yan? Bish, iba talaga eh. Alam namin sa mga sarili namin na gusto namin yung isa't isa. Ano? Maghunos dili ka nga? Anong gusto-gusto? May asawa ka na? Tigil-tigilan mo yan. Yun na nga eh. Kung wala lang akong asawa... Hoy, ano ka ba? Sino ba yung Gabriel na yan at bakit ka nagkakaganyan sa kanya? Ilang taon na ba yan? Binata ba yan? Kaedad lang natin. May anak na kambal, 3 years old. May asawa? Wala ah, hindi pa sila kasal. So may asawa nga? Hindi nga sila kasal, magka-live-in lang. Ano ka ba? Ganun na din yun. In short, may karelasyon pa rin kaya ikaw tigil-tigilan mo yan. Ano? Gusto mo bang maging kabit ka ha? Bish, hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko eh. Nahuhulog na talaga ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Baliw! Tigilan mo yan! Sabi nga niya, buti na lang daw hindi pa sila kasal nung kinakasama niya. Handa daw niyang iwan yun, basta sabihin ko lang daw. Angie, ano ba yung kalokohan niyo? Gumising ka nga! Sisira pa talaga kayo ng pamilya ha? Pamilyado kayo parehas? Ano ba yung mga pinagagawa niyo? Umayos ka nga! Alam mo Angie, kalimutan mo na yan. Hindi ko nga kaya. Anong hindi? Pigilan mo nga yung sarili mo na mahulog ng tuluyan dyan. Hindi na nga kasi pwede. Huli ng lahat. Angie, hindi pa huli ang lahat. May magagawa ka pa. Iwasan mo siya. Tantanan niyo yung isa't isa. Mag-focus ka sa may pamilya mo. May nangyayari na sa amin. Ano? Anong may nangyayari na sa inyo? As in, nagsisex kayo? Bish naman. Anong Besh naman, hoy! Tigilan mo nga yung katangahan mo! Kasalanan yung ginagawa nyo, Angie! Alam ko, pero mahal nga namin yung isa't isa eh. Siya lang yung nakakaintindi sa akin at gusto ko siya makasama ng mas matagal pa. Ano ba yung sinasabi mo? Mas kakayanin ko pang mawala si Robert kaysa iwan ako ni Gabriel eh. Gusto kong gumawa ng pamilya kasama siya. Baliw! Angie, ano ba? Ano bang tinira mo, ha? Naka-drugs ka ba? Para ipaalala ko sa'yo, kasal ka. May asawa ka, may anak ka, tapos ano? Nakikipagrelasyon ka sa may asawa at anak din? Ano bang tawag sa'yo? Ha? Kabet, Rida? Ha? Ano? Gusto mo ba yon, ha? Hindi ko naman kasi alam yung gagawin ko, eh. Nahihirapan na rin ako. Sawang-sawa na ako kay Robert, sa nanay niya, sa sitwasyon namin. Si Gabriel lang yung nagmamahal sa akin. Besh. Andito ako, okay? Mahal kita. Kaya kung may problema ka, sa akin mo sabihin. Hindi mo kailangan ng ibang lalaki. Andito ako. Pakikinggan ko naman yung mga problema mo eh. Besh. Angie, please. Kung ano man yan sa inyo ng Gabriel niyan, itigil mo na yan. Isipin mo si Lian yung anak mo. 6 years old lang yun, no? Gusto mo bang lumaki na watak-watak yung pamilya niya, ha? Alam ko naman. Kaya lang, hindi ko mapigilan yung sarili ko pagdating kay Gabriel eh. Iwasan mo nga kasi. Maghanap ka kaya ng ibang trabaho para hindi mo siya makita. Tapos i-block mo siya sa lahat ng social media accounts mo. Ha? E paano kami mag-uusap? Tanga ka ba? Hindi na nga kayo mag-uusap eh. Wala kayong dapat pag-usapan. Angie, pamilyado ka na. Kaya umayos ka, maawa ka sa anak mo. Besh, ang hirap-hirap nito. Hindi ko alam kung paano ko papipigilan yung sarili ko. Besh. Oh, sige, iiyak mo lang. Andito ako para pakinggan ka pero hindi ko kukonsintihin yung mga ginagawa mo. Kahit ngayon lang, Angie. Kahit ngayon lang. Sundin mo yung sinasabi ko sa'yo. Tigilan mo na yung Gabriel na yan. Tama naman yung sinabi ko kay Angie, hindi ba, Popoy? Dapat ngayon pa lang ay tigilan niya na yung lalaking yun. Dahil kung hindi ay patuloy lang silang makakagawa ng kasalanan. Bilang best friend ni Angie ay ayoko siyang mapahama kaya hanggat kaya ko ay lagi ko siyang pinapayuhan at pinakikinggan. Hanggang sa naging updated na nga ako sa buhay may asawa ni Angie. Nalaman ko na matagal na raw talaga silang may problema ni Robert bago pa man dumating sa buhay niya si Gabriel. Isang issue niya yung katamaran daw at pagiging palaasa ni Robert sa mga magulang nito. Schoolmate namin si Robert nung high school at patay na patay sa kanya si Angie kaya nga naging sila kaagad. At hindi nga nagtagal ay nabuntis niya si Angie at ipinakasal sila ng mga magulang nila. Noong una ang alam ko ay masaya naman si Angie sa pagsasama nila ni Robert pero ngayon habang tumatagal ay parang nag-iiba na ang ihip ng hangin. Salamat, may dala pala akong pagkain oh. Sige, lagay mo na lang dyan sa may lamesa. Ikaw lang ba nandito? Si Ate Gwen? Wala, may pinuntahan. Oh, ano, kamusta? Ano na yung mga hanas mo kagabi? Sige na, sabihin mo na. Ano ba nangyari talaga sa inyo ni Robert? Eh, dieto na nga. Nilayasan ko na kagabi. Bahala na siya sa buhay niya, mag-isa siya. Ano ba kasing nangyari? Sawang-sawa na kasi talaga ako sa ugali ng hayop na yun eh. Biruin mo ba naman? Yung pambayad namin ng kuryente ginasto sa inuman? Natural, magagalit ako! Oh, tapos? Eh, yun, binungangaan ko. Tapos ba naman sasabihin sa akin mangutang daw kami sa nanay niya? Eh kaya nga kami hindi makausad, lagi siya nakadikit dyan sa nanay niya. Hindi nga kami makabukod dahil dyan eh. Eh di ba nga sabi mo bunso si Robert, kaya siya na talaga yung magmamana ng bahay. Oo nga, besh. Pero kung alam mo lang kung paano mabuhay kasama mga biyanan. Alam mo ba yung pakiramdam ko ha? Para pati paghinga ko binabantayan. Sabagay, mahirap nga yun. Tapos eto pa. Nakadagdag pa sa galit ko to. Kaya pala napapansin ko ilang araw nang nagtambay sa bahay. Yun palang hinihiram niyang pampasada ng tricycle na ibanggaan niya. Hindi man lang sinabi sa akin ang totoo, nalaman ko pa rin sa kasamahan niya kaysa nanghihingi na ng pampagawa. Oh, anong sabi niya? Eh ayun na. Kesyo ginagawan daw niya ng paraan kaya hindi niya muna sinabi sa akin. Na siya na raw muna ang bahala, na huwag na daw akong mag-alala. Tanga ba siya ha? Hindi ba siya talaga nag-iisip ha? Saan ba siya kumukuha ng pera? Sa akin din naman, di ba? Anong paraan ang pinagsasasabi niya? Lalo niya nga lang ako pinapahirapan eh. O eh, baka naman nag-iisip talaga ng paraan yung tao. Kung nag-iisip siya, hindi mangyayari lahat ng to. Bahala siya sa buhay niya, magkampihan pa sila nung nanay niya mukhang isda. Laging binibaby yung anak o tuloy hanggang ngayon, isip bata pa rin. Hindi makapagdesisyon ng kanyang tamad-tamad. Besh, relax lang. Kalma, okay? O eh, ano ng plano mo ngayon? Pahala na. Basta ayoko siyang makita, ayoko siyang makausap. Tawag ngayon ng tawag kay ate. Sabi ko kay ate, wag na wag sasabihin nandito ako. O eh, paano nga si Lian? Magpapalamig lang naman ako eh. Siyempre babalikan ko yung anak ko. Eh paano niyo maaayos tong problema niyong mag-asawa kung hindi kayo nag-uusap? Gulong-gulong naman kasi niya eh. Ang gusto ko lang naman, mamuhay kami ng samin. Pero sa to ang daming dahilan. Hindi niya pala kaya mahiwalay sa nanay niya. Eh di sana hindi na lang siya nag-asawa. 5 taon na ako nagtitiis sa bahay na yun. Ayoko na talaga. O sige, mas okay nga siguro na dito ka na muna at magpakalma. Sino ba yun? Parang kanina pa chat ng chat sa'yo. Wala. Wala? Baka si Gabriela naman yan, ha? Ano ba? Sinusubukan ko na nang iwasan yung tao, pinapaalala mo pa. O siya, sorry na. Alam mo namang nag-aalala lang ako sa'yo eh. Alam ko naman yun. Kaya pala, besh. If ever na tumawag sa'yo si Robert, wag na wag mong sasabihin kung nasan ako, ha? O siya, sige na kung yan yung gusto mo. Ay, kapagod talagang mag-deliver. Baka pagpahinga na nga. Sino na naman to? Hello? Hello, Rhea. Si Roberto. O Robert, napatawag ka. Bakit? Rhea, pasensya na kung nakakabala ako ah. Eh, tatanong ko lang sana kung nagkakausap kayo ni Angie. Aha? Hindi masyado eh. Talaga ba? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag tsaka sa mga chat ko eh. Wala ka ba talagang balita sa kanya? Wala talaga. Rhea, please naman oh. Sabihin mo naman sa akin yung totoo, please. Nag-aalala na talaga ako sa asawa ko. Ayokong palipasin naman tong araw na to na hindi namin naaayos to. Kaya pakiusap, sabihin mo naman sa akin kung alam mo kung nasan siya. Ano kasi eh? Sige na, sabihin mo na. Hinahanap na rin kasi siya sa akin ni Lian. Lagi nang umiiyak yung bata eh. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa kanya. Buong araw na nga akong hindi nakapasada para lang aliwin siya. Pag hindi ko pa nalaman kung nasan si Angie ngayon, maghapon na namang iiyak si Lian. Ganun ba? Kawawa naman si Lian. Oo nga eh, sobra. Miss na talaga niya yung mama niya eh. Kaya nga, sige na, tulungan mo na ako. Sabihin mo lang kung nasan si Angie, tapos hindi na kita guguluhin. Gusto ko lang talaga siya makausap para makapag-sorry at may ayos na to lahat para na rin sa anak namin. Nasa bahay siya ni Ate Gwen. Ayaw ko talaga makialam pero naawa naman ako kay Lian at gusto ko na rin na magkaayos kayo ni Angie. Ako, salamat talaga sa'yo, Rhea. Salamat. Pupuntahan ko na siya ngayon. Thank you talaga, ha. Pasensya na sa abala. Popoy, ikinasama pa ng loob ni Angie na sinabi ko kay Robert kung nasaan siya. Pero ipinaliwanag ko na lamang sa kanya na awang-awa na rin ako sa anak nila. Ilang araw ring sinuyo ni Robert si Angie bago niya to nakumbinsing bumalik ng bahay nila. At doon na nga ako nakahinga ng maluwag. Siyempre bilang kaibigan ni Angie ay nahihirapan rin akong makita siyang nagkakaganoon. Tapos naawa din ako sa asawa niyang si Robert na walang kaalam-alam sa pagkakaroon niya ng ibang lalaki. At lalo na nga sa anak nilang si Lian na masyado pang bata para masaksihan ang awayan ng kanyang mga magulang. Napapaisip tuloy ako, Popoy, ganito ba talaga kahirap ang buhay may asawa? Ano bang dapat gawin para malampasan ang mga ganitong pagsubok? At papaano ko ba ito mapaghahandaan, lalo na at malapit na rin akong magkaroon ng sariling pamilya? Hashtag Dear M.O.R. Malandi. Popoy, lumipas pa ang ilang linggo at mukha namang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nagkakaroon pa rin ng away sina Angie at ang asawa niya pero naayos naman din nila. Madalas pa rin kaming mag-usap hanggang sa napupuna na nga ako ni Eman. Masyado ko na raw isinasali ang sarili ko sa buhay mag-asawa ng best friend kong si Angie. Dapat daw ay mag-focus ako doon sa pinaplano naming kasal. Na-guilty naman ako, Popoy, dahil may mga times na magkasama nga kami ng boyfriend kong si Eman at biglang tatawag si Angie. Hindi ko naman magawang hindi siya pansinin dahil baka mamaya ay hanapin niya sa ibang lalaki yung comfort na kailangan niya. Minsan ay nasusumbatan tuloy ako ni Eman na mas marami pa raw akong oras para kay Angie kesa sa aming dalawa. Gustong gusto ko nangang sabihin sa kanya yung totoong pinagdaraanan ni Angie pero syempre hindi ko pwedeng gawin yun dahil ikasisira yun ni Angie at isa yung sikreto na wala nang dapat pang ibang makaalam. Kaya minsan yung simpleng tampuhan namin ni Eman ay nauuwi na rin sa awayan. Pero iniisip ko na lang na maiintindihan din niya ako pagdating ng panahon. Obesh, napadaan ka. May pupuntahan kasi ako eh, tapos naalala kong idaan na rin tong bayad ko sa order ko sa'yo. O teka, paalis ka ba? Oo eh, magdi-deliver kasi ako ng mga paninda, pero maya-maya pa naman. Eh teka, magmerienda ka muna kaya? Wag na, mabilis lang din naman ako. Bibili pa ako ng project ni Lian sa school. Ah, sige. Eh, kamusta? Anong balita pala sa inyo ni Robert? Buti naman at ayos na kayo at hindi ka na ulit naglayas. Umuwi na lang ako sa bahay pero hindi ibig sabihin no na okay na kami ni Robert. Besh, ayoko na talaga eh. Hindi ko na yata talaga kaya makisama sa kanya at sa pamilya niya. Besh, isipin mo yung anak mo. Konting tiis na lang oh. Tagal ko na nagtitiis, alam mo naman yan. Kung sana nakikitaan ko si Robert ng kahit konting gana at pagpupursige man lang, hindi ako magiging ganito eh. Eh paano yan? Sinubukan mo na ba siyang kausapin ng masinsinan? Ilang beses na, Rhea. Pero hindi naman niya ako siniseryoso. Kunwari naiintindihan ako pero kinabukasan balik na naman sa dati. Ang layo-layo niya talaga kay Gabriel. Gabriel? Teka, akala ko ba tinigilan mo na yung si Gabriel? Akala ko kasi kaya ko eh. Pero hindi pala. Mas na-realize ko nga na buti na lang pala nandyan siya. Kasi kung wala, matagal na ako nabaliw. Besh, mali yan eh. Besh, kasalanan yan. Alam ko. Pero at least sa kanya, nararamdaman ko yung halaga ko. Nararamdaman ko na may kwenta ako. Besh naman, ano ka ba? Ito na naman ba tayo? Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Pero ang akin lang, sinasabi ko to sa'yo dahil best friend kita at gusto kong alam mo yung nangyayari sa buhay ko. Nasa sa'yo na kung uhusgahan mo ko, pero pinagkakatiwalaan pa rin kita. Yun na nga eh. Best friend mo ko, pero wala akong nagawa para tulungan ka man lang. Ibig sabihin lang nun, wala akong kwentang kaibigan. Uy, hindi ah. Yung pakikinig mo at yung pag-a-advise mo sa akin, malaking bagay na yan lalo na sa pinagdadaanan ko ngayon. Eh kung ano man tong kasalanan ginagawa ko, akin lang to. Kasalanan ko lang to. Wala kang kinalaman dito. Besh. Okay lang ako, Besh. Basta alam ko nandyan ka. Malaking bagay na yan sa akin. O siya, sige na. Baka dito pa tayo magdrama eh. Mag-deliver ka na at baka inaantay na yan. Asan pala si Eman? Susunduin ka ba niya? Ah, hindi. Mamaya pa kami magkikita ni Eman sa may simbahan. May kamit up din kasi ako na supplier doon. Sabi ko, doon na lang niya ako sunduin. Ah, sige, sige. Ingat ha. Una na ako. Ano ba naman tong si Eman? Hindi sumasagot? Kanina pa ako nandito eh. Diyos ko, init-init. Kaya! Oh, Robert. Kumusta? Kanina, nagdadalawang isip pa akong tawagin ka eh. Nakita kasi kita nung pinarada ko yung tricycle para bumili ng palamig. Ikaw pala talaga yan. Damang bit-bit ah. Teka, pauwi ka na ba? Ah, uuwi. Mga pa-order ko yan. Nag-meet up kasi kami ng supplier ko dito. Ah, sipag talaga ha. Baka umaman ka na yan. Kailangan, alam mo na, kailangan may ipon para sa buhay mag-asawa. Alam mong swerte talaga sa'yo ng boyfriend mo, no? Sipag na, bait pa, ang ganda pa. Hoy, nang bola ka pa, ikaw talaga oh. Eh, si Angie din naman ah. Oo nga. Paano? Kung uwi ka na, tinakita, gusto mo? Sakin na kita sa tricycle. Ay, hindi, wag na. Susunduin ako ni Eman eh. Tsaka may iba pa akong i-deliver sa kabilang barangay. Ah, ganun ba? Oh, di sige. Oh, sige, ikaw bala. Ay, salamat. Tumawag din. Hello, babe? Oh, ano? Nasaan ka na? Babe, sorry ah. Pagigising ko lang eh. Masakit ng ulo ko. Naparami yata yung inom namin kagabi. Ano ba yan? Eman, kanina pa ako naghihintay dito ha? Ang ayos-ayos ng usapan natin tapos ganyan lang idadahilan mo? Sorry na, babe. Alam mo naman kababalik lang ng tropa namin galing abroad, di ba? Eh, ayun. Napasarap yung bonding. Kagabi, sinabihan na kita na umuwi ka na dahil nga may usapan tayo. Ang sabi mo, nakauwi ka na tapos matutulog ka na kaya hindi ka na tumawag sa akin. So ang lagay pala, nagsinungaling ka na naman. Baby, hindi ko naman kasi sila basta-basta pwedeng iwan kagabi. Kasi nga, kapag dyan sa tropa mo at sa ngalan ng inuman, ang dami mong dahilan. Kaya pati sa akin, nagsisinungaling ka pa. Alam mo, bahala ka, matulog ka dyan maghapon, pabayaan mo na ako. Bisit! May problema? Ah, wala. Ano lang, mukhang hindi ako masusundo ni Eman. Eh, tamang-tama. Ako na lang mag-atid sa'yo. Halika na. Ha? Sige na nga. Pero pasensya ka na, ha? Sorry ka dyan. May bayad to, 1,000. Ang mahal naman. Popoy, isa yung pagiinom at pagiging mabarkada ni Eman sa madalas naming pinag-aawayan. Lagi ko siyang sinasaway pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Minsan ay nakakasawa na pero tinitiis ko na lang dahil mahal ko siya. Kaya lang nga minsan ay naapektuhan na yung plano namin dahil sa bisyo niya. Tuloy, napipilitan akong mag-deliver mag-isa. At nagkakataon namang nakakasalubong ko lagi si Robert hanggang sa minsan ay nagchat-chat na siya sa akin at nagtatanong kung saan daw ang deliveries ko. Siya na raw ang arkilahin ko. Mas mababa din ang singil niya kaya pumayag na rin naman ako. At dahil nga lagi kaming nagkakasama ni Robert, ay madami na rin kaming napagkikwentuhan. Pangarap daw niyang makabili na ng sarili niyang tricycle, kaya daw nag-iipon siya ng maigi. May mga plano daw siyang hindi niya muna sinasabi sa best friend kong si Angie. Gusto daw kasi niyang matupad niya muna yon ng kanya lang. Kaya tuloy naiisip ko, mukhang okay naman si Robert, pero bakit kaya humanap pa rin ng iba si Angie? Naawa tuloy ako sa kanya. Wala siyang kaide-ideya na naglolo ko na ang asawa niya. Rhea! Oh, Robert! Saan galing? Pawi ka na? May dinaanan lang ako ditong customer ko. Hindi ko na malaya na inabot na rin pala ako ng gabi sa pagde-deliver. Oh, ganun ba? Teka, kumain ka na ba? Tara, pares tayo. Doon tayo sa paborito mo. Alam mo, masarap pala talaga doon. Nagusto naman kasama ko eh. Sabi naman sa'yo eh, masarap talaga doon. Oo nga eh, hili ko talaga kumain ng mga ganyan. Yung pares, lomi, mami, goto, mga ganun. Wow, pares pala tayo. Nakakatuwa naman, kaya lang minsan lang akong may kasamang kumain doon eh. Si Eman kasi hindi masyadong trip yung mga ganyan. Siya pa nga ito nagsasabi sa akin na huwag raw kumain sa ganyang mga nasa gilid ng kalsada. Eh baka raw kasi madumi. Eh yun ngang usok tsaka alikabok, yung nagpapasarap ng mga pagkain na yun eh. Baliw ka talaga. Alam mo ba, sa sobrang gusto ko yung mga ganyang pagkain, pinag-aralan ko pa kung paano lutuin yan. Ah, talaga ba? Ano namang naluto mo? Yung lomi, natry ko na sa bahay. Hindi nga lang ganun kasarap, pero pwede naman na. Ganun? Next time, bigyan mo naman ako. Hulo na, Coco, hiyan naman. Hindi naman kasi yun yung specialty ko, wag na yun. Yun na lang ibigay mo sa akin. Laing namanghang. Talaga ba? Teka, paborito yan eh. Alam mo ba, nakapag ganyan yung niluluto ni Mama, nakakaubos yata ako ng isang kalderong kanin. Sobra ka naman. Oo, totoo nga. Kaya lang si Angie, ayaw niya naman yatang gata-gata. Kaya yun, puro prito pag siya nagluluto. Pag nag-request nga ako dun, bubungangan pa ako at sasabihin ako na raw magluto ng gusto ko. alam mo, si Angie, mabunganga, pero mabait naman yun. Oo, mabait. Pero... Pero? Ah, wala. Ay, siya nga pala. Di ba may ubi halaya akong in-order sa'yo? Natikman ang isa kong kasamahan. O-order din daw siya. Ay, talaga ba? Oh. Sige, ilan daw? Teka. Nakalimutan kong itanong eh. Bukas, tatanong ko pagkatapos chat kita, ha? Huwag ka na mag-abala. Ganito na lang. Ibigay mo na lang sa kanya yung Facebook ko. Tapos, sabihin mo na i-chat na lang niya sa akin kung ilan yung order niya. Huwag na. Maloko kasi yung tropa ko na yun. Baka pag binigay ko yung Facebook mo, kung ano-anong pambobola pa sabihin sa'yo nun. Basta ako nang bahala doon, okay? Tsaka baka may iba pang o-order na kasamahan ko, sasabay ko na rin eh, ha? Ganun ba? Sige, ikaw bahala. O paano? Una na ako, ha? Ah, teka. Hatid na kita. Huwag na, magja-jeep na ako. Gabi na, oo. Bira, yung pasahero sa jeep. Ako na mag-atid sa'yo. Huling biyahe ko na rin naman to. Pares na lang yung bayad mo. Ano? Joke lang. Sige na sa kanya. Oh, hello, Besh. Besh, patulog ka na ba? Ay, hindi pa. Nagko-compute pa ako ng mga kinita ko sa paninda. Tapos, ayun nga pala, Besh. Kanina may nakita akong mga bilihan ng souvenir. Magaganda, in fairness. Souvenir ba? Doon ka na lang sa pinagpagawan ko nung kasal ko. Kanino nga yun? Yung sa pinsan ng classmate ko na elementary. Basta send ko sa inyo yung page nila sa Facebook. Tapos, check mo yung mga sample nila. Magaganda na, mura pa. Ay, talaga ba? Sige, check ko yan. Uy, bakit ikaw? Gising ka pa? Wala. Hinihintay ko pa si Robert umuwi. Tinex mo na ba? Oo. Sabi na traffic daw, pero... Ewan, iba yung kutob ko eh. Paano iba? Napapansin ko kasi parang may iba kay Robert ngayon. Parang lagi siyang gabi umuwi. May times, lasing siya. Minsan sobrang good mood, tapos minsan naman hindi ko makakausap. Ewan, basta parang may nag-iba sa kanya. Uy, baka naman nagpapapansin lang sa'yo. Baka naman kasi hindi mo binibigyang atensyon at nilalambing yan. Yun na nga eh. Nilalambing ko nga siya, pero siya tong wala lagi sa mood. Iniisip ko nga baka may babae na to. Hala, sa tingin mo ba ganyang klaseng lalaki yan si Robert? Hindi naman. Sa tagal na pagkakakilala ko sa kanya, hindi naman niya nagloko sa babae. Uy, ganun naman pala eh. Bakit napaparanoid ka dyan? At saka isipin mo kung may babae man yung si Robert, di ba mas pabor sa inyo yun ni Gabriel? Hoy, hindi ah. Hindi ako makakapayag na magkakaroon ng iba si Robert. Saka hindi niya kayang gawin at hindi niya pwedeng gawin sa akin yun. Yun naman pala eh. Magtiwala ka sa asawa mo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Oo na, sige na. Ito na yata kumakatok si Robert. Bye, besh. Salamat ha. Popoy, natatawa ako sa best friend kong si Angie dahil natatakot siyang magkaroon ng ibang asawa niya pero siya naman itong merong iba. Pero kwento nga ni Angie ay mahal daw niya si Robert. Meron lang daw talagang pagkakataon na hindi niya na matiis yung asawa niya. Kaya naghahanap siya ng iba pero hindi rin naman daw niya kakayanin kung magkakaroon ng ibang babae si Robert. Minsan naman itong si Robert ay nag-open up sa akin tungkol sa buhay at sa problema nila ni Angie. Kaya binibigyan ko siya ng advice hanggang sa napansin ko nga na medyo nagiging personal yung mga chat ni Robert sa akin. Kaya binawas-bawasan ko na rin yung pagre-reply sa kanya. Ayoko na rin masyadong makialam sa buhay niya. Tama na siguro yung pakikinig na ginagawa ko sa kanilang mag-asawa. Oh, Robert. Hi, Leia. Istorbo ba kita? Teka. Lasing ka ba? Hindi. Napashot lang pero hindi ako lasing. Ay, nga pala may dala akong show pa. Salamat. Oy, bakit ka pala napadaan? Iabot ko lang sana itong mga bayad ng mga kasamaan ko na in-order nila sa'yo. Oh, nag-abala ka pa. Nag-chat na ako sa kanila eh. Sabi ko, dadaanan ko na lang yung bayad nila bukas. Buti pa sa mga kasamahan ko, nagre-reply ka. Sa akin, hindi na. Talagang hindi mo na ako pinapansin eh. Ha? Sorry ha, medyo busy lang, alam mo naman. Ang dami kong iniintindi, di ba? Oo nga, pero sama mo din ako sa mga iniintindi mo. Ano ba yung sinasabi mo? Lasing ka na talaga eh. Hindi nga ako lasing, baka ikaw yung lasing. Hindi mo nga ako inaalo, kahit tubig man lang eh. Ay, Osha, maupo ka nga muna dyan. Ikukuha kitang tubig. O, mas gusto mo ba ng juice? Sige, sige. Tubig na lang. Tubig na lang. Oh. Salamat, ha. Teka, naistorbo ba kita? Ano bang ginagawa mo? Inaayos ko tong mga pa-order na i-deliver namin ni Eman bukas. Matagal na kayo ng boyfriend mo ngayon? Oo, magti-3 years na. 3 years pa lang pala eh. Bakit magpapakasal ka na? Ha? Siyempre, gusto na namin magsama, no? Tsaka, kaya naman na namin, may ipon na kami. Huwag ka muna magpakasal. Huh? Bakit naman? Mahirap na kapag kasal ka na, kapag nakatali ka na, mahirapan ka nang kumawala. Bakit naman ako kakawala kung mahal ko naman yung tao? Pero paano kung makatagpo ka ng mas mamahalin mo? Ano ba yan, Robert? Kung ano-anong kalokohan na yung sinasabi mo eh. Kalukuhan. O sige, seryosong usapan. Gusto mo, pwes, makinig ka. Raya, gusto na kita. Ano? Seryoso ako. Nararamdaman ko nalang bigla na mas madalas kitang naaalala at saka mas gusto kitang kasama. Tsaka masaya ako kapag nakikita kita. Tumigil ka nga! May asawa ka na, Robert! Oo nga, may asawa na ako. Pero may nag-iba na sa pagsasama namin eh. Ramdam ko rin kay Angie eh. May nag-iba na rin sa asawa ko. Natatakot lang ako malaman yung totoo, pero nararamdaman ko meron na siyang iba. Ha? Kung ganyan na pala yung iniisip mo, edi sana ayusin nyo na yan habang maaga pa. Para saan pa ako, nawawala na rin naman ang manggana sa kanya at sa pagsasama namin. Total, wala rin naman akong silbi sa paningin niya eh. Ano ba kasi ang iniisip mo? Mag-usap kasi kayo ng masinsinan para maintindihan nyo yung isa't isa. Hindi yung ganyan na kung kani-kanino kayo magsasabi ng problema nyo. Kung nga yung pinoproblema ko eh. Ako? Bakit naging ako? Baliw ka ba? May asawa ka at ikakasal na ako. Anong subukan yung mga pinagsasabi mo, ha? Ano ba? Itawad mo nga ako? Tumingin ka sa akin. Ngayon sabihin mo na ano hindi ba? Tayo parehas ng nararamdaman. Hindi kita gusto, okay? Kaya umalis ka na dito. Sinungaling. Nagsasabi ako ng totoo at kung ano man yung tumatakbo sa imoral mong utak, itigil mo yan dahil ayokong madamay dyan. Imoral bang magmahal? Handa akong hintayin ka, Rhea. Handa akong maging kabit at pangalawa sa'yo basta pumayag ka lang na subukan natin. Baliw! Umalis ka na nga! Huwag ka na ba... Sorry, Rhea. Hindi ko sinasadya. Desperado lang talaga ako. Sorry. Wala akong masamang intensyon. Hindi ko na lang talaga alam yung gagawin ko eh. Gulong-gulo na rin talaga yung utak ko eh. Lumayas ka na, please. Umalis ka na. Rhea, maniwala ka naman sa akin. Gusto talaga kita. At ramdam kong gusto mo rin ako eh. Masaya ka kapag kasama mo ako, di ba? Hindi nga! Kaya umalis ka na kasi walang ganyan! Hindi ako titigil hanggat nararamdaman ko may pag-asang maging tayo. Wala tayong pag-asa! Please lang, umalis ka na! Nakakagulat ang revelasyon ni Robert. At aaminin ko na kinabahan talaga ako. Magdamag kong inisip ang mga sinabi niya at nagbalik sa alala ko kung gaano ko siya ka-crush nung high school, Popoy. Oo, gusto ko siya noon pa, pero nung malaman kong gusto din siya ng best friend kong si Angie, ay pinaubaya ko na lamang sa kanya si Robert. Kinalimutan ko yung nararamdaman ko para sa kanya simula nung naging sila ng best friend ko. Pero ngayon, nang dahil sa sinabi niya at sa ginawa niyang nakaw na paghalik sa akin, ay parang bumalik yung feelings ko na matagal ko nang ibinaon sa limot. Popoy, aminado naman ako na nung una ay si Angie lang ang may taglay na kalandian. Pero ngayon ay parang dalawa na kami. Hindi tumigil agad si Robert kahit nung huling beses ko siya ay sinigaw-sigawan na. Palagi nang nagchat-chat si Robert sa akin, pero kahit iwasan ko siya ay inaabangan niya na naman ako kapag ka magde-deliver na naman ako. Talagang gumagawa si Robert ng paraan para makausap ako at makasama ako. Popoy, nalilito na tuloy ako. Alam kong mali itong ginagawa ni Robert, pero hindi ko naman siya maisumbong sa asawa niya at hindi ko rin naman masabi ang lahat sa boyfriend kong si Eman. At aaminin ko, may kilig akong nararamdaman kay Robert. Pero ayoko nang palalain pa dahil asawa siya ng best friend ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay mali ito. Kaya ako sumulat sa inyo ay para humingi ng payo. Ano bang dapat kong gawin sa sitwasyon kong ito, Popoy? Sana ay mapayuhan ninyo ako. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Rhea. Hashtag Dear M.O.R. Malandi. Sa nakikita niya sa ngayon, dahil sa kinikilig siya doon sa jowa ng kanyang best friend na akala natin kanina ay yun lang ang malandi, ay siya rin pala. Pero pasensya na po, ano? Wala kasing ibang salita eh. Diba na pwede nating i-alter, ipalit doon sa malandi. Okay, I hope you understand and ayaw naman po namin na may ma-offend, ano. Alam ko yung iba parang nagpapanting ng nagpapanting ang tenga kapag ka narinig ang mga salitang ganito. Pero talaga na pag-uusapan, wala namang ibang sabi ko nga nangyayari, 'di ba, na ganito. Nakikiligin ka sa isang tao na hindi naman talaga dapat. Ngayon, nagkasalasalabit na. Sabi nga nung iba, ano, itong kwento. Kala ko talaga kanina, ha? Kasi hindi ko binasa itong kwento. Si Angie lang, yung medyo malandi at ano, maiinis, magagalit itong si Rhea. But then again, hindi ka makapagsabi ngayon. Oo, kasi kinikilig ka rin. Why? Diba? Sabihin na natin, Rhea, hindi mo masabi kay Angie dahil ayaw mong makasira ng relationship. That I'd understand. Diba? Pero kung hindi ka makapagsabi dahil nage-enjoy ka rin dun sa kilig, syempre kapag kinikilig ka, masaya ka. Diba? Meron bang kinilig na nalungkot? Diba? Ibig sabihin, you want more of it. Diba? You want more of the experience na ikaw ay kiligin, suyu-suyuin, kahit napatago, nakawan ulit ng halik, magagalit ka kunyari, pero pwede na rin. Diba? Yun ba ang inihintay mo na mangyari, Rhea? Diba? All the while, akala ko, ikaw yung mas nakakaunawa. Akala ko, ikaw yung mas nakakaintindi sa inyong dalawa ni Angie. Ikaw yung mas may disiplina pagdating sa pakikipagrelasyon. Diba? Para saan pa yung mga advice na ibinigay mo dito sa kaibigan mo na si Angie, na tigilan mo na yan. Kawawa naman itong si Robert. Wala na. Fall ka na rin sa kanya unti-unti, and you don't even want to stop falling for him. Diba? Sabihin mo, wala kang ginagawa. Tinanggihan ko naman Popoy eh. Nanlaban ako nung humalik siya. Pero hindi, pinababayaan mo makapag-chat pa rin siya. And even that, yung boyfriend of yours, ayaw mo rin sabihin sa kanya. 'di ba, na at least, 'di ba, kung talaga, no, kung talagang hindi ka nag-enjoy sa ginagawa nitong si Robert na asawa ng iyong best friend, na sabihin na nating medyo lumandi nga yung best friend mo at nilalandi ka rin ng asawa niya sa ngayon, you will let your fiance o yung boyfriend mo si Eman to come to your rescue. 'Di ba? Na teka lang pare, wag mong lapitan tong shota ko. Ngayon mapapatanong na yung ano, kasi ganito nangyari. Or pwede ka ngang pumunta kay Rhea, kay Rhea, kay Angie, sa best friend mo. 'Di ba? Na sabi mo sa kanya, Angie, yung ano mo, yung jowa mo, yung asawa mo, sinusubukan akong landiin. Tapos ninakawan niya ako ng halik, nung pinigilan ko siya, tumigil naman siya. Hinihintay ko nga uling umatak eh. Oh, dahil hindi ko na pipigilan, etchos. Ayan ha, pero 'di ba? Ibig sabihin ko lang dito, so ano, what are you waiting for? You have to put an end, 'di ba? Kung ayaw mo talaga. 'Yun lang 'yun eh. You have to put an end kung ayaw mo na talaga. Pero kung gusto pa, eh wala tayong magagawa. Wala kang gustong gawin, Rhea. Oo, hindi mo sasabihin sa boyfriend mo at lalong hindi mo sasabihin doon sa best friend mong si Angie. 'Di ba? Dahil nag-e-enjoy ka. So ano pang hinihintay mo? Hinihintay mo you're an open target. 'Di ba? Para dito kay Robert. I'm sorry ha, you're keeping yourself as an open target. 'Di ba? Kung ano man yung line of defense na dapat itinatayo mo, kung ano man yung bakod na dapat inilalagay mo na sa pagitan ninyong dalawa, ayaw mong ilagay. 'Di ba? Ang sinasabi mo lang ay ayoko na mangyari ito, pero iba yung sinasabi mo doon sa ginagawa mo. Magkaiba eh. Ayoko pero sige na rin, pwede rin kung pipilitin. Yan, yung mga ganyan. So, ako ang nakikita ko dito, I'm sorry Rhea, hindi naman kasi lahat talaga ng sumusulat dito kinakampihan natin. Pero masasabi ko nga na tama ka doon sa pakiwari mo, tama ka doon sa tansya mo na dalawa kayo. Dalawa na kayo nitong kaibigan mong si Angie na sabihin na nating hashtag Dear MOR Malandi. Oo, dahil you find pleasure, you find satisfaction doon sa panlalandi sa iyo ni Robert. Now, sasabihin ba natin, Popoy, wala naman nangyayari sa amin pa. Pero the mere fact na hinahayaan mo, nalandi-landiin ka, i-chat-chat ka, ayan, sundu-sunduin ka, kausap-kausapin ka na alam mong meron ng mali siya, di ba? Yan yung pag-entertain mo doon sa kalandian mo. Okay? O doon sa pagkagusto mo rin. Doon sa maling tao. O yan yun. That's one way of cheating already. Diba? Yung ganyan, na maitinatago ka na sa best friend mo, maitinatago ka pa doon sa boyfriend mo na sinasabi mo magiging asawa mo na. Diba? Alam mo na itong taong lumalapit sa'yo ay hindi pa nga kayo kasal, pero nagpepresenta na siya na okay ako maging kabit mo. 'Di ba? Kahit na maging kabit mo lang ako, okay lang sa akin, Rhea. 'Di ba? Meron nang ganun eh. Hindi ka ba matatakot niyan sa consequences? Or gusto mo rin? O iniisip-isip mo rin na, okay, sige. Papakasal muna kami ha. Tapos diyan ka lang. Babalikan kita. Baka may mga ganun ka rin gusto. 'Di ba? Dahil hindi malayo. Oo, because if you really have to put an end to this, sabihin mo na agad sa best friend mo. Or sabihin mo na dito kay Robert, kung ayaw mong pumutok itong balitan to, isusumbong kita sa best friend ko. Kapag hindi pa rin siya tumigil, kapag hindi pa rin tumigil itong si Robert, ay isumbong mo na sa best friend mo. Kapag hindi pa rin tumigil kahit sinumbong mo na sa best friend mo, ginugulo ka pa rin, andyan yung fiance mo. 'Di ba? Nandiyan yung mapapangasawa mo na sinasabi mo. But then again, kung umaasa ka nga rin na magiging kayo ni Robert, parang ang ano naman, ano? Sabihin na natin nagkasala-salabit, pero kung nai-in love ka na rin, kung tawag ng laman 'yan, tumigil ka na. Ayan, kung kilig lang 'yan, tumigil ka na. Okay, ang kay best friend na yun. Ayan, pero kung yan naman ay talagang pag-ibig, eh, kailangan munang hayaan mo silang resolbahin kung ano man ang problema nila. Diba? Kung merong problema itong si Angie and Robert as a best friend, the least that you can do is hayaan mo silang resolbahin and you put yourself out of the picture first. Okay, siguraduhin mong wala ka roon sa picture na yun. Kung talaga meron silang marital problem at irreconcilable differences o yung hindi na talaga mapagsasama yung dalawang asawa, yung dalawang mag-asawa, eh lumabas ka ron sa picture na yun. Ngayon, kung nagkahiwalay man sila nang wala kang kinalaman at kung sakasakali in the future, 'di ba, ay manligaw sa si Robert, magustuhan mo rin siya, eh siguro naman walang magagawa na ron si Angie. 'Di ba? Pero kapag ka may impluwensya mo, okay? May impluwensya mo yung paghihiwalay nilang mag-asawa, na nakipaghiwalay halimbawa si Robert kay Angie because of you, eh talagang wala. Yun ang hindi maganda. At iniwan mo na rin yung fiance mo, 'di ba? Pero sa ngayon, eh wag mo nang i-entertain yung nafi-feel mong 'yan habang habang kaya mo pa. Ayan, sabihin mo na kung kanino dapat sabihin. Una, kay Robert. Pagbantaan mo kung kailangan mong pagbantaan. Takutin mo kung matatakot. Kung hindi matakot, sabihin mo sa best friend mo. Ayan, pero kung ayaw talagang papigil, eh sige, pumasok ka sa buhay na magulo. O, mas magulo pa yan kesa sa buhay mag-asawa. Ang buhay mag-asawa ay hindi yung sinasabi nila na gusto ko nang lumagay sa tahimik. I'm sorry to tell you, I don't want to be the bearer of bad news para sa mga mag-aasawa pa lang. Ano? Pero yung sinasabi ng mga matatanda na, oh, ano ba, lalagay na ba kayo sa buhay na tahimik? It's just an expression. Pero in reality, yon ang buhay na magulo. Yung buhay na mag-asawa. It doesn't necessarily mean na magkakagulo kayo, magkakaproblema, but things can be more complicated as you think. Yun naman ang ibig sabihin doon, 'di ba? Na ang problema ng isa ay magiging problema, ang problema ng asawa mo magiging problema mo na. Ganun 'yon kapag ka mag-asawa na kayo eh. Magiging problema na natin 'to. Hindi na lang problema ng isa. Ayan, mag-asawa na kayo. Ganun 'yun. Pero kapag ka sa ganitong setup, sa ganitong sitwasyon na meron kay Rhea, mas magulo yan, I'm telling you. Dahil jowa ni best friend, tapos pinapayo-payo mo si best friend, tapos pinagbigyan mo yung feelings mo para sa asawa ni best friend. O kita mo nga, parang nagkasala sa labit na. O paano na mangyayari sa inyo dyan? You're going to lose your best friend. Diba? You're going to lose your fiancé. Haharap ka sa mundo na parang lumipat sa'yo yung asawa ni best friend. Okay. Oh, mas mahirap yan kesa ron sa iniisip mong pag-asawa. It can happen. Pwede na mangyari. Posible na mangyari. Pero sabi ko nga, kung sakali na wala kang impluensya sa paghihiwalay nila, go ahead. In the future, magkita kayo ng ex-jowa niya, maging kayo, sige lang. Pero dahil ngayon, masyadong dikit-dikit at ikaw magiging dahilan, eh ikaw yung nagpapayo sa best friend mo na huwag kang ganito, huwag kang ganyan. So isusumbat mo rin sa best friend mo. Ikaw kasi nang babae ka rin eh. Ah, nanlalaki ka pala. Nanlalaki ka, ganyan. O itong jowa mo, akin na to. Yan, ako na yung babae niya, ako na yung mahal niya eh. Ganyan. O paano? Ganun? Susumbatan na lang kayo? Diba na, sige, kung gusto mo, sasabihin ko sa kanya na meron kang lalaki noon. Na ganun na lang ba? 'Di ba ang pangit ng hiwalayan? Hindi maganda. Napakagulo. Okay, pero sabi ko nga ang buhay pag-aasawa, 'wag mong katakutan. Kung sakasakali na malalampasan mo itong dilemang ito, Rhea, na dinadaanan mo sa buhay na 'to. Okay? Baka naman na-excite ka lang dahil ngayon lang napaamin yung dati mo pang crush na ipinaubaya mo kay best friend. Ang problema, things are more complicated now dahil may mag-asawa na sila, may anak pa, at ninang ka pa sigurado nung anak nila. Siguro alam mo yung mga emosyon, parang akala lang natin, nag-expect tayo, no? na, uy, pwede. Oo naman, lahat ay pwede, lahat ay posible. But then again, kailangan mas maging matalino ka. Okay, sa pagdedesisyon kung itutuloy mo ba o hindi yung gagawin mo. Minsan, yung excitement natin ay nakakapagsisi. Diba? Don't make decisions when you're mad. Kapag ka galit na galit ka, wag. Don't make decisions, diba? Big decisions, especially kapag ka ikaw naman ay feeling ecstatic o yung parang sobrang saya mo. Don't make commitments, don't make big decisions kapag ka nasobrahan ka sa saya because it's the wrong decision. Hindi mo nakikita yung mga pwedeng mangyari. Ngayon, kilig na kilig ka, nakakatakot gumawa ng desisyon yan. Diba? Kumalma ka muna, mag-isip bago ka, before you come up with one big decision. Diba, Rhea? Pero thank you so much. At sana hindi ka mahila ano, ng kaibigan mo. Nasabihin na natin na hulog siya doon sa kategory na naging malandi. Ayan, wag mong, kumbaga, rebuke. Oo, tanggihan mo yung idea na ikaw rin ay malandi dahil kinikilig ka sa asawa niya, sa paniligaw sa iyo ng asawa niya. Diba? Tanggalin mo yun. Nakakakilig lang yon kahapon, pero ngayon hindi na nakakatuwa yon. This is something serious. Mas mahalaga ang friendship ninyo kung yun pa yung nakikita mo. 44 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin ano, sa storya natin for today. Ayan, at sige, hello kaya Kuya Ding Muriel na maraming natutunan ngayon ano sa sa kwento natin. Ayan, and of course sa maraming mga ano, sa maraming nagsasabi na ayan no, sabi ni El Cabrera, your best friend will become your best enemy pag nagkataon. Ayan, sabi ni Angela Marcado naman na Korea, don't even think about it. Huwag mong sirain ang friendship ninyo ni Angie dahil lamang sa lalaki. Paubaya mo na siya kay Angie nung high school eh, kahit gusto mo eh, mas lalong ngayon ipaubaya mo na siya at mag-asawa na sila. Okay, at sa maraming mga nag-comment sa mga kumunizens natin, thank you so very much mga kapamilya ha, sa mga hindi bumibitiw. At hanggang Friday, wala po sanang bibitiw sa mga huling araw, sa mga huling oras na ating pagsasamahan. Inaabot po tayo ng ganitong oras dahil nga sa technical difficulty kanina, alauna na tayo nag-start. Pero thank you so very much for staying tuned ano, dito sa Dear MOR live streaming natin mga kapamilya. At pwede nyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019popoy. Okay, ulitin ko lang ha, at MOR1019popoy. Pwede po tayong magkakwentuhan dyan, pwede tayong magkachikan. I-DM nyo lang ako. Ayan, i-direct message nyo lamang po ako. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. At yan na nga ang kabuuan ng kwento ni Rhea na merong hashtag na #DearMOR. Malandi.